واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها راب عنها دخلت الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ نساء یو آیاتی کریمہ ستا سڑوان دے ولستا او یو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکونا مخ کی جمعو کے بیان دا دے شورو چه شرعن پا قرآن و سنت کی پا قرآن و سنت کی دیوی خزی پا خاون بانی سمرہ حقون دی او دا خاون پا خزی بانی سمرہ حقون دی زکر زمونگا استاسو یو کامل دین دے او پا دی کامل دین کی اللہ دا ہر چاو دا ہر یوشی حقوق ذکر کردی او بیا دا خو خیرنه دینو زمونږ استادو دا تر قیامت پوری چې سمره انسانیت راضی دا غا تمام انسانانو د مسائل حل الله په قران او سنت کې بیان کړي سمره حقوق چې مخه لراضی دا غا تمام حقوق بیان الله رب العزت په خپل کتاب کې کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا غي تشریع او وضاحت کړي بیان د دې شورو چې په یو زنانه باندې خپل خاون سمره حق وي ما چې کوم حدیث پاک لستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کما یو زنانه چې مړ شي او حال دا دی چې د دې خاوند د دین راضیو نو دا الله د محبوب په زبان مبارک باندې دا الله محبوب وای دا زنانه به الله جنت ته وردن کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امراه ماتت کما یو زنانه چې مړ شي وزوجها راد عنها او د دې خاوند د دین راضیو نو دا به الله رب العزت جنت ته وردن کوي ا دې وجنه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده یو ځل زنانو ته وعظ او نصیحت کول ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو پا خپل تقریر او واز نصیحت کی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا زنانو تووی وی ایت زنانو ڈلی او جماعتا کچر تاسو لپتو لگی چر دی خاوندانو پتاسو سمر حقو ندی نو یو زنانا با شورو شی چر دا با دا خاوند دا قدمونو ناغ دوڑی دا خاوند دا قدمونو نا با دوڑی لرکی بے حد دی وجہ ہا پاغاننگو د خپل مخوالے یعنی کہ یو مسلمان زنانہ تدا پتو لگی چی اللہ رب العزت پنیبان د خاون سمر حقونا مقرر کری سمرا حقنا الله رب العزت دخاون پدی مقرر کړي ما سمرا حقنا الله دی او خاون پدی باندې مقرر کړي ندا بسو کی دا ود خاون د قدمونو نا اغه دړي داد دی خپل مخ په اننګو باندې لری کړي ذکر الله او د الله د رسول د تابعدارۍ نرستو په یو خزبانه لوی حق د خپل خاون نه نو کله چې او زنانه د الله د حقوقو لحاظ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او د سنتو لحاظ کوي او د خاون حق ادا کوي نو په زبانه نبی باندې جنت ګټلې. یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ستاسو غبی بیانی چی داد جنت والو ندی دا کمی بی بیانی دی یعنی دا مسلمانان و غخز دا غی غبی بیانی دیکی کمی بی بیانی جنت والا دی ویئی چی دا خپلو خاندارن سرمین و محبت ساتی او که خاون تا ضرر رسائی یا ور تا خاون پس خبروانی تکلیف او ضرر رسائی نو داراشی او خپل لاس د خاون په لاس کې کی دي او داوی ترغیب وس شې سکم نه ترغیب پورې وضو د کېګم نه تر سوچې ترازی شوی دی. نو کما زنانه کې د الله محبوب وي چې دا خو یو خصلت راغې چې 24 غنټې د دې فکر سوی د خپل خاون رضاونګي وي نو د الله محبوب وي دا د دنیا کې ستاسو بیا نه خدا اهل الجنت نه دي یعنی دی خو په دنیا کې ستاسو د نکاح د لاندې او چې دا د خاون د هر کس مرزا کې دو داغي کوشش کوي نو د الله محبوب وي دا سرا داد جنتی بی بیانو ده. یدي وجنه علماء لیکلی واجب دی په یوې خزبانه چې همیشه دا حیا پزان کرا ولي د خپل خاون نه حیا کوي داغه روان د خپل نظر کته کوي داغه د حکم تابعداری کوي کله که خاون خبرې کوي چې دا ورته چپ وي دارنګه د هر غشینه د لری وی په کم چې خاون غوسه کیږي ځکه تاسو ته مخ کی تیر او غزنانه راغلی او نبی علیہ السلام ته زما د خاون څه حق دی ودا د اورم دی او د جنت دی پس خبر اخلاص کړی ول الله نبی غزنانه صحابی تپوس کړو چې زما د خاون په ما څه حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خاون دی جنتم دی او خاون دی جهنمم دی کدے در ناراضی نو جنت با اللہ در کئی ہو کدے ناراضی نو طالب جہنم ملاوی کی دارن جو علماء لکلی دا بد خاون دی غیبوبت پا وقت دا آغا خیانت نکی ند آغا پا بسترہ کی ند آغا پا مال کی ند آغا پا کور کی دارنگی دا زنانا دا پارا دا خاون دا پارا خوشبوی استعمالو سنت تی مسواک بوئی گورا مسواک دا زناناو دا پارم سنت تری کرا حدیث پاک کرا دی مشکات شریف کی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہتا پوسو کو وی نبی علیہ السلام چو کور تا براتلو رمبے سنت بیسو سوچ کوئی بھائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو کور تا براتلو نرمبنے سنت دا اللہ دا نبی بسو ام المومنین فرمائی دا پیغمبر دا کور سر دا راتلو رمبنے سنت بداو چو مسواک بے پلاسو کی ووالو وی دا دا اللہ دے نبی کور تر را دن کی دڑم بنے سنت دا مسواک اولی والو علماء لکلی محدثین و دا حدیث پا فائدہ کی چیو خدا اللہ محبوب مسواک والو دی کی حق خلق لخول دے بی بیانو چی دا خاون دا پار دے بی بی دا حکم دے چی ردی دا خلی ندیس خوابوی نزی لکسنگا یو بی بی با دا خاون دا پار مسواک وی د خاون پیدا حق دے چې د دې د خلی نه خواب وی لاړ نشي زم دا پیغمبر چې بکور تتلون وہی براتلا او د فرشتو د بدبوی نه ډیر سخ نفرت ته د فرشتو د بدبوی نه دا الله محبوب مسواک وال نو مسواک وال دا د زنانو د پارم سنت دی او د نارینو د پارم سنت دی نن امت مسلمه دا سنت پریخ ہے حالان کی مسواک دا اللہ نبی ڈھیر حکم اور ڈھیر تاکید کرے بلکہ دا اللہ محبوب ویلیو کہ زمان دا امت بارا کی خطرن ہوئے ما با مسواک وال پدی واجب کری مسواک وال ما پدی واجب کړي دی وجنا د خوب نه را پاسړم بنه سنت د مسواک بوي د خلی بدبوی رااله نو مسواک بوي د قران د تلاوت نمخ کی مسواک بوي د مز نمخ کی مسواک بوي تر دې پرې چې علما لیکلي یعنی یو سړی او دس مخ کې کړي وغه او هغه او دس باندې نور منځونه کوي نو د مز د پاره د مسواک نرم نرم تخلي کې وای چې خلی نه ویني مینه رانه شي نرم مسواک دی وای او کله چا دا خطر ای چې خامخا زما مسواک سره د خلی نه ویني راځي نو هغه بیا احتیاط کی ورنا د مز د پاره دا مستقل سنت چې صف کې ودرېږي او لګ لګ تخلي کې وای ځکه پدې مز کې قران لستې شي او صحیح حدیث کې راځي وای کله چې یو قاری قران للی نو فرشتي د قران دا اورېدو د پاره را نازلی او را نزدیکیږي دمره به انتها مینه ده د فرشتو د قران سره یو حدیث کې راوی وای فرشتي راشي او د خپل خله د قاری په دی خله باندې کیږي د قران لستون کی په خله باندې نو دله پکار داري چې دی به قران وای او فرشته به دمره را نزدیکیږي چې د خله به د په دی خله کیږي اوس کړه د خله نه بدبویږي او یا چیلم او نسوار وی یا نور سے گندگی وی نسمر و فرشتو تا تکلیفی ادی وجنا داشون کے دا قرآن دراوتو لار دا نو دا لار دے مخ کے دے صفا کی حدیث کے راوی فرشتہ خلق کی دی دا قاری او دا قرآن لستن کی پخلے والے دا زنانا دا پارا مسواک وال دا سنت طریقہ دا رنگی دا سی خوشبوی حدیث پاک دا اللہ محبوب وی سڑے با دا سی خوشبوی وی دا سی خوشبوی چی دا غی رنگ نی او بوی وی سړې به داسې خوشبوي استعمالې چې داغي رنگ نی او بوی وي ځکه باز روایتونو کې راځي وایي فرشتي هغه کور ته نور دننه کیږي په کم کور کې چې سوي تصویر وي کم کور کې چې تصویر وي فرشتي هغه نور دننه کیږي ګوره او د فرشتو نه کومې فرشتي مراد دي د رحمت د پاره فرشتي راځي د باز مؤمنانو ملاقات ته فرشتي راځي خیر او برکات را نازلی دا فرشتي دې کور ته نرالي هر چې کرام الکاتبین دي نو دا په اس حال کې رسچا نه جدا کیږي دا ځکه خدای الله سي صلی الله علیه وای ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا انسان یو خبر نه کوي مگر د سره بس تیارې فرشتي دې او زری د قلم نه لاندې راوړي نو کرام الکاتبین په اس حال کې نه جدا کیږي او کم کور کې چې فټي پټوي د رحمت فرشتي ناراضي دارنګ غسړي چې د داسې خوشبوئی مګلی چې هغه د پاره رنگ وي داسې او سړی په یو کور کې چې داسې خوشبوئی مګلی چې هغه د پاره د زنانو د خوشبوئی غونته رنگ هم دی وای چون کې ته ځان د زنانو سره مشابه کو نو داسې کور ته د رحمت فرشته ناراضي دارنګ په یو کور کې داسې جنوب وي د غسل په حالت کې چې هغه باندې منظم تیریږي او د ځان نه پاکي نو داسې کور ته بیا سن کی فرشته نه دن کی نو ګره زنانا کور کې داسې خوشبوئی استعمال کی چې داغي بوئی خپل بچی تا خپل خاون تا خپل پلار تا خپل رور تزی نو ردی ورته اجازت شتا نو پکور کې دا رنگ خوشبوئی می استعمال کی او بلا رنگ دې می استعمال کی بلا رنگ دې می استعمال کی او کبار روزی نو بیا بداغه خوشبوئی نه استعمالای چې بوئی په بل چا باندې ولګي ځکه زموږ استاد خوګ نبی وای کوم زنانه چې د کور نه بار روزي او دې داسې خوشبوئی پر خپل بدن او جامو لګول چې داغي هغه بوئی سړی ل ورتلو پر دیلا نو دا داسې دا او داسې نه بدکار دا زانیه د الله نبی وای دا دومره خطرناک خبره و نو کور کې کدا داسې خوشبوئی ومږي چې بچی ل ورزي خبرې له مخیالو رسې خاول ل ورزي د دې هغه محارم ل ورزي نو پاغي سباک نشتا او کبار او جن بیا به داسې خوشبوئی نزان ساتي چې داغي بوئی په پردو نارینه وبانه اونلې دارنګ علماء لیکلي دی باندې دا لازم دی چې دا د خاوند لپاره زینت استعمال کی او د خاوند رشتہ دار او داغه د اقربا او قدر کی او پلګ ورکول د خاوند نه خوشاله شي ډیر دا د خاوند سدي یعنی حقونه دی په دی باندې دا د خاون حقونه دی په دی باندې دی وجه ناراضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی د مسند احمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها کله چې یو زنانا پنځه واړه منځونه کوي د رمضان المبارک روزي نیسي او د خپل خاون تابعدار وي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت د دې چې خوخه شینو په کومه دروازه چې خوخه نو جنت لوردل لګي ور درې خبرې د الله محبوب ذکر کړي یو زنانه چې پینځواره پابندۍ سره مسکې د رمضان المبارک روزی نیسی او د خپل خاون تابعدار را نو د الله د محبوب په زبان وانی کم دروازې نه چې خوخه نو دا به الله رب العزت جنت توردل لګي دیو جنب الحدیث علماء ذکر کرے حافظ ذہبی رحم اللہ چدیو تابدار زنانا دا پارا چد خاون تابدار ای دیل پا ہوا کے مارغان دعا گانے کئی پا ہوا کے ورطا مارغان دعا گانے کئی پا دریاب کے ورطا میان دعا گانے کئی ملائکی ورطا پاسمان کی دعا کئی شمس و قمر نور اس پگمئی دا دید پارا دعا گانے کئی ترسو چ خاون دا دین رزی وی او کمی وخدا چې دا د خپل خاون نافرمانی اختیار کی خوا په دینی معاملاتو کی وی یا په دنیایی معاملاتو کی وی نو دا الله محبوب وای پدې د الله لعنت ته پدې د فرشتو لعنت ته پدې د تمام خلق لعنت ته چې کله دا خاون د ناراضګۍ او د نافرمانی کوشش کوي اباد رواتونو کراغلی وای کوم یو زنانه چې دا مخ خاون لتریو کی په خلاص نه وای خو مخ لتریو کړي نو فهیه فی سخط الله دا الله په غصه او غضب کې وی الله ولا په قهر او غضب کې وی دکی گئی ما بیدار کې نه وی دکی گئی ما دا الله په قهر او غضب کې تر سوچ خاون خاندولنی اغله خاندلنی و غیر راضی کړي نی او راضی کما زنانه چې خاون د کور نبی لا اجازه او ودا نو پدی باندې فرشتي ترغی پر لعنت راوري دا چې واپس نی راغلی یعنی دا غجیز کارونو لاو کچره بازار لوتی بازار لا او یا په درگاہونو پسې ګرځي او بیا باندې نه دي درگاہونه چې نن هر ځای کې درگاہ د اسری خلکو سترګي پټی کړي زما عزت مندو اسی سترګي پټی کړي کم ځای کې چې یو مشهور درگاہ ده نو هغه د فسق او فجور د پاره خلکو مرکز ګرځولې الته چرسونه او بنګونه دي الته جوړې جوړې ډوان دي الته د خزو د سړو یو تماشه جوړه کړې دی اولیاء کرام په لاس کې سنف نقصان وې ډومبه وې دغه تباہ کړو چې دا کم پکې دا ډولو نه وې چرسونه پک اس کی بنگونه پک اس کی بچی او زنانه پا جائز کار کی دا کورا ہوا تا او دا خاون نے اجازت ندے غفتے او پا دی بانے فرشتے لانت راولے انو کدا پا بازارونو کی گرزی پا بازارونو کی بائی گرزی او یا پا درگاہونو پسی گرزی یا دا پیرانو ملنگانو پسی گرزی بائی دے برا لطاویز کے دے برا بانے دم اچھے گر بعض اوقاتو کی شیطان پا دی بدن کی وردن نشی دادا الله محبوب ویلی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم لکدی رګونو کی څنګه وینه ګرځي دا سه شیطان په دې رګونو کی ګرځي باج اوقات کی بستاد اخپه کی بادي خو چې بادو بابا له لړشن دی نه په خرا یا په اس یا په سورلې تی لاغه مخ بخپل خپل باندې راځي داول شیطان نه نوتې دی کی او لاغه مخ چې راځي نه دیوزی غلطی عقیدی والے وګور خلک وایي چې قران کی دی حدیثو کی دی او زه غفتلم پوګوي چا بادو بابا له بوتلم داغه مخې پیدل را لم بیا نستا قران منی او ندی دین منی او دا چې سو قران تناسی دین تناستی لزمای عزتمند دا شیطان په مکر او فریب پوی علماء لیکلي تفسیر قرطبی کې وای تفسیر معارف کې دی دا تشنه می پاره کې راوی الله وای کما مثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك د دې آیات دلان دی علماء لیکلي چې بنی اسرائیل کې ډېر لوی عالم او پیر او راهب ډېر خلق داغه په ذریعه الله د جهنم د اور نه بچ کولو د دین په هدایت راتل شیطان پریشانو کو جدا دی پټول خلق جنت طرف تراولي وای شیطان راي هغه داغه پیر سره د عبادت د پاره کې نه استو سورہ دی کاغه لک خوب کولون دی شیطان باړو کولون کاغه بلګه وظیفه کوله نو دبل هغه نه ډیره کوله تر دې چې دا راهب او د پیری پزان یقین راوس چې نه ما د عبادت کوي سم نه وي کې عبادت گزار دی خدا ملمه چې ما سره راغله دی عبادت دی چې خدای ما عزتمند یقیني پر راغې نو به ورته سو وظیفه او خیلې چې دې باندې خلکو باندې دمونه اچو چې خلکو له خیر ملاوي شیطان بدل کړه راسي دی او نیکي کار خي خو کړکې بدل چې ترستوي خي تا به پاغه باندې پوي نه زهرو کې دې سړي له ګوړه کې زهر ورکې بزمای عزتمند اغله دمونه او خلغه پیر او ملنګ تا او بیا شیطان وګرځي د کوسه په کوسه او خلکو کې مشورو کچھ بای فلانی جه کې سړی دې او بس چپ سره بیماری لري شي شیطان بدر باندې گناہ کوي بیا ودې مشورې حافظ ابن قیم رحم الله لیکلي خپل کتاب کې کله به ته په ګټ کې او گناہو کې ستاو الله په منځ کې پټه معاملې لیکن چې ګور ټول دنیا وتی خبره نغلی کړي الله په قران کې وایي وکانه شیطان للانسان خذولا الله وایي دا شیطان انسان شرمای دی به دې ګناه لاماده کیږي داو کا داو کا توبه به واسي الله توبه قبلې او چې کله ګناهو کې نو بیا به کوسه کوسه وګرځي خلکو په سجده خدا سي کړي دو خدا سي کړي نو حافظ ابن قیم لیکي دا خلق بیا شیطان خبره عقل انسانی شکل کې راضي کله خپل جنی شکل کې راضي نو هغه شیطان چراغله او دا هغه پیرو دا عالم سره دیرو دمونه مرته او خیل زمای عزت مندو او به مشورم کو خلق ولا رامات شو او دا علماء لیکي هغه شیطان ول بدن کې نه نو ته بیا به ولې فلانی دی کې دمونه چي لړش بجل د بلاو چپ چو چې سو راز وي په ټوله دنیا کې مشور کو تر دې چې خزم په کرامات شي نو بس دغه عالم او راهب په بدکارۍ کې واقع شو او اخر کې علماء لیکلي بیا د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ د دیو جنوي شیطان چې چا باندې ناکام شي نو بیا د زنانو د دنیا د طرف نه ول راځي یو ها عالم چې هغه حافظ مورسو یو ځلې وی غلط نظر استعمال کو غار ست لاړ تبلیغ وال علماء دا اجتماع کې واقعا ذکر کړي وی به دا غن سوارو خنزیران بسړول خنزیران یو ورځ ور سره لږې د شاګردان رالل چوکته لغه شیخ خنزیران سره په دې سبب باندې یا سره به مال دغه نظر چې می غلط لګیدل د لور په نکارا کوي و یا شاګردان ول او جړل ولې وی ته خو غ عالم نه وی غ حافظ د قران نه وی هم وسته دې کوغه هر سره نه ير دی و یاد یاد ده و من یهن الله فما له من مقرب الله وی چې زی بی عزت کم غلسو کی عزت ور کولې شي چې زی ذلیل کم زی رسوا کم زی شرمنده کم الله دې موږ او تاسو د ذلت د شرمندګۍ او د رسوایۍ نو ساتي الله مې د نفس او د شیطان او د خپل نفس د مکر او فریب نو ساتي نو شیطان په دې طریقې باندې زمای عزت مند کار کوي په دې طریقې کار کوي بس هغه عالم د دنیا نه د کفر په حال کې لاړو دې په بدن کې نه نوزي او چې کله هغه ملنګ او دغه چوف مفکۍ نو بس دې روزي د بدن نه حدیث د مشکات شریف کې را دي کنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کور ته راغې د بیبي په غاړه کې غټو دی باز خلکو تارونو لغټي ورکړي چا ور سره تلیم کړي سمدستی د بیبي د غاړې نو شلو ورته خبردار زما کور د شرک نه پاک دی نا ورته ستا خبر خو درسته ده خو زما د سترګ به ګرېده نو زه چې به لاړم او هغه یهودیانو کرا هغوی به پې دم واچولو زما سترګ به روغه رمټه شو دی نه به اوبرا به دي او درد به کولو خارخ به کولو خو چې یهودیانو کافرو به پې دم واچولو سترګ به مې ښه شوه نا خو زما عزتمند د پیغمبر شاګردو کنه او د مسواک او د لوټي او د پیزار د ګرځېدو شاګرد دا یاد ساتئ چا چې د خپلو اساتذه او د مشایخ او د اولیاو خدمت کړي نو څومره چې هغه چاله ملاویږي چې چا سپلای ګرځولي او چا لوټا ګرځولي دومره بل چاله نه ملاویږي دیو جن علماء لیکي چې تبلیغ والا دوستان چوي کنه وای په خدمت الله ملاوي وای راوی او سړی چې جهاد لړشي یادا سي نور دینی معاملې کې لړشي کوم خدمت کوي وای دا ټول د دې اجر لنشي رسیدې مگر ال بورسي په ژوندونی کې څوک شهید شونور دا اجر لبورسي حدیث د مشکات شریف کې راځي دیو جن دینی معاملې کې خدمت کول لمرګرو دا څه ډېر لوی خبره ده څوک چې پیغمبر خادمانو زما عزت مندو صحابه خو ټول خادمانو ټول هغه خدمت گزارو ل الله سو ورکړي هغه صحابي چې د شپې د پیغمبر خدمت کولو نبی رسول سلام تهجد لرا پاسه دغه لوټه تیار نیولې وراسي نبی رسول سلام له غواړه څه غواړي صحابو سوالونه هم ساجيب سوالونه وې دا الله محبوب دنیا کې بدین څه شی اوچت غواړم چې د امام الانبیاء او سید المرسلین خادم یې دین لوی مقام شته دنیا کې وی دنیا کې بل دین اسلوی مقامی چې ستا خدمت گزارم خدا سوال مې چې جنت کې مستا خادم مې مستا مرګ لري وی بل شی وی بل مې حس ندی پکار وی ګوره بل شی وی بل مې سن ندی پکار دنیا کې دین الوی مقام نشه چې تعالی مخ کې اورستو کېګم او په آخرت کې چوم زتا سره مرګ لري الله نبی ورته اذا الله نه غواړم تم را سره مدد وکم منځونو لزور ورکا منځونو لزور ورکا نو د پیغمبر غ خادمانه غ سفینه والا واقعا او کرامت دغه صحابي کړه یو ځل د لخر نه پاتې شو در سفینه رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر خادم او دا غار سره ګرځول را ګرځول وی جنگل کی پاتش مرے ولو غلم بے داس ذولے غلم بے گما زد امام الانبیاء پا غلامانو کی غلامے او دل اخکر نا پاتش ہے علماء لکلی غز مرے راغے او داس لکی اس ہندلا او ددن مخ کی برا روانو دے ور پسیو لارے ولا سمولا او چکل جنگل کی وی سواو ری دل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ الفرقان دا کتاب دے کرامات دے صحابہ کرامو ذکر کری نو دے باغ از مرے باپ ولا اوار او تردی چغے لخکر لرو رسولو او بیا ولا پشا لا سراغ کوئی زوا پس نو چاچ زما عزت مندو خدمت کڑے ای تعالی س ډیر لوی انوارات ورکڑی نا بیبی ولوی زما استر گب گرے دا درد دے کولو او یہودیانو چ بدم واچو استر گب می خشوا د پیغمبر خادم ولا سوئی وی دا به شیطان استاد استر گ نی غنی غوالا شیطان بستاد استر گ نی غنی غوالا نو چ کلا بت لاڑی او یہودیانو په دم واچو شیطان بخپل عمل بن کو چ استا عقیده په یہود راوی بای دا شیطان مکر او فریب چدا خلک په دې درگاهونو ورچولی دا زمای عزت مند دغه لوګ او ټوکی کوي او کله چې قران لکې ناسته یو دین راغی ایمان او توحید راغی به دې دا ټوکی ونخري نه کوي کله چې قران او دین رورو سي زمای عزت مند نو بیا دې دا ټوکی ونخري نه کوي دیو جن الله محبوب وي کما زنانه چې پینځه واړه وخت مس کوي او د رمضان المبارک روجی نسی او د خپل خاون تابعدار وي نو د جنت د کمی دروازې نه چې خو هي ندا بوردن کی یو کم زنانا چې د خاوند اجازه نه بغیر د کور هوتا وای په دې فرشته لعنت وای ترسو چې دا واپس راغلی ترسو چې سنی یې دا واپس راغلی دی دوی نه مای عزت مند چې موږ او تاسو یعنی خپل زنانو ته د قران او سنت د تعلیمات مطابق علم ورکو یو حدیث کرا دی وای نبی علیہ السلام سلور قسمه زنانه د جنت والو نه دی او سلور قسمه د اور والو نه دی وی اری چې غسلور واړه چې جنت والدینو غسلی یو زنانه چې پاک دامن ده دا لام تابعدار ده او د خپل خاوندم تابعدار ده د خاوند سره مینه ساتي صبرناک ده په لک شی باندې دا صبر کوي خاوند د حیا ده که خاوند تی غایب شي نو دا د ځان او د مال حفاظت کوي او جب قابو کی ساتي او ای یو هغه زنانه چې دې واړه ماشومان پاتې شي او خاوند دې مړ شي چې دا الله محبوبې دام د جنتیانو نه ده والو والو بچی پاتیشی نداوی کزبل جے کے نکاح کم دا بچی میں زائے کی او زب صبر اکم تردیچ دا بچی لویش نوی دی زنانتا با پدی سبب اللہ جنت ورکی والو والو اعتمانان پاتیشی داوی کبل جے کے نکاح کم بچی با میں زائیش دا صبر اکی او دخپلو بچو تربیتو کی دا اللہ محبوب وی دی لبا اللہ جنت ورکی او بیاوی سلور کس ماغ زنانتی چور تبزی یو اغا ناکار جبی والا زنانا اگدر جبی وی خاون تے پریشان ای گاونڈیان تے پریشان ای فحش کلام دخلین روباسی او دارنگی خاون بانی لولی بوجونا کی دیمال بدار آڑے دابر آڑے نا غریبی اغلا لکی نئی او یہ ڈاکی لکی نئی یو حدیث پاک کی راضی ہو یہ خیر زمانہ کی یو سڑے با جہنم دخل بچیو بی بی اولی صحابہ اکرامو تا پیغمبر دا واقعہ ذکر کولا صحابہ اکرامو ادھا اللہ محبوب پل بچیو بی بی بسنگ یو سڑے جہنم لے لیگی ویو خاون براشی کور تستڑے غریب دکارا او خضب و لدا لشکری بے شروع کری چوگر دا فلانی دی بنگ لیلا او گاڑو لے گورا او دی فلانی سامان لے گورا فلانی لے گورا او تب از دکا خالی لاز دیا ورا دی وی سورا جی بدے سبر کئی کئی کئی با آخر بدے وی جی بھائی اس تربور سر زان برابر رول گواڑی نو دروغ لا و حرام لبکین نو زان بیا برابر کیا نا او پا سبب دا حرام و دا دروغ و جہنم للارو چاو لے گلو خپلی بی بی او خپلو بچو لے گلو ذکا اللہ وی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم اللہ وی خبردار شئی بازی بی بی او بازی الواد گرے دشمنان دی تولی نی یاد کری وی اے زما بندگانو خبردار شئی بازی بی بیان او بازی بچی دشمنان دی چتا اور تمرون لی دیو جنہ چی بھائی منگو تاسو سوچ و فکر دی کیوں کو دارنگی گورا زنانو لشکر گزاری پکاری ککور کی حسم نیدہ دے پدے صبر کئی شکایت کول مخلوق لا دا خشنه زما عزت مند دا الله محبوب وای چا باندې چې سلګاو تکلیف راغې او دا غلګاو تکلیف الله له پیش کو نه الله برده مدد وکي او کچا خلق له فریادونه شروع کړ نو رده مدد او نصرت ناراض د امام احمد ابن حنبل رحم الله دعا داوا امام احمد ابن حنبل چې په دې مذاهب اربعو کې د مذهب خاون نه داغه بچی وای ما با میشد امام احمد ابن حنبل نا اور ادل چلاس به پور تکل وی یا الله اللهم كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك. اے زما ربا دا تندے چې څنګه د غیر الله ز سجدی نه ساتلې چې دا بل چاله نه لیکته شوی الله زما را خلو ساتي چې بل چاله سوال نه کوم. دا د امام احمد ابن حنبل دعا وا اللهم كما سنت وجهي كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك. اے زما ربا لکه څنګه زما تندے ساتلې چې دا بل چاله کته شوی نه دی اے زما ربا دا جبم بل چاله مرو واسي چالو سوالو کی بغیر دستانه. او دغه طریقو چې اخر پورې الله ته خپل حاجتونه پیش کول الله ته خپل حاجتونه پیش کول د غریبۍ وخت تر دې چې کله په درو والي شو یو کم سل درې والي شو امام احمد ابن حنبل علماء لیکلي پرتوغا کي چېړيو امام احمد ابن حنبل یعنی چېړي پرتوغا خو د حضرت امام احمد ابن حنبل نو چې کله په درو والي شو هغه پرتوغا خوش لیدو زرزر خپل پرتوغا خرونیو او پر عرش طرف ته وکتل الله طرف ته بس سمدستی اغا خپل لنگ را کابو کو رست تی سوک تا پوس کئی تماشے کو لخل کو زکر بازار کی پا درو والے کی دو ویدا سدی وی اومی کتی چی خلا ری پور تک آسمان تا اسو تی روو تا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی چی مادا سوالو کو چی اللہم انی اسألو کبی اسمک اللذی ملعت بیہی عرشک ان کنت تعلم انی الاسواب فلا تحتک لی سترن. اے زمارا با آغا نم بانی در لدر خاص پیش کوم چی عرش دی پی ٹول ڈک کڑے کتالا پتای جزا پا حقیم نو چی پردمی اوچتا نشی زما عورت خلقو لسرگن نشی زمائی جتمندو پدی طریقی بانی چی منگو تاسو حرامو دی دروغو جہنم للارو چاو لے گلو خپلی بی بی او خپلو بچو لے گلو ذکا اللہ وی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اللہ وی خبردار شئی بازی بی بی او بازی الواد گرے دشمنان دی پوری نہیں یاد کری وی اے زما بندگانو خبردار شئی بازی بی بیان او بازی بچی دشمنان دی چتا اور تمرو نلی دیو جنہ چی بھائی منگو تاسو سوچ او فکر دی کیوں کو دارنگی گورا زنانو لشکر گزاری پکاری ککور کی حسم نیداد پدی صبر کئی شکایت کول مخلوق لا دا خشن زما عزت مندو دا اللہ محبوب وی وی چا بانے چی سے لگاو تکلیف راغے او دا غل لگاو تکلیف اللہ لپیش کن اللہ برد مدد ہو کی او کچا خلق لفریادو نا شورو کن نرد مدد او نصرت نراز دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دعا داوا امام احمد ابن حنبل چی پدی مذاہب و اربعو کی دا مذہب خاون نے دا غب چی وی ما با میشد امام احمد ابن حنبل ناوری دل چی لاز بے پور تکل وی بے اللہ اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسن وجہی عن المسلت لغیرک. اے زماربا دا تندے چی دی سنگ دا غیر اللہ دا سجدی نساتلے چی دا بلچالا ندے کتا شوی اللہ زمارا خلو ساتی چی دا بلچانا سوالو نکم. دا دے امام احمد ابن حنبل دعا وا اللہم کما سنت وجہی کما سن توجی یعنی سجود لغیرک فسن وجهی یعنی المسألة لغیرک. اے زماربا لکه څنګه زما تندے ساتلے چې دا بل چاله کته شوی نه دی اے زماربا دا جبم بل چاله مرو واسي چالو سوالو کی بغیر دستانه. او دغه طریقو چې اخر پورې الله ته خپل حاجتونه پیش کول الله ته خپل حاجتونه پیش کول د غریبۍ وخت تر دې چې کله په درو والي شو یو کم سل درې والي شو امام احمد ابن حنبل علماء لیکلی پرتوغا کی چیڑیو امام احمد ابن حنبل یعنی دی چیڑی پرتوغا خو د حضرت امام احمد ابن حنبل نو چې کله په درو والے شو هغه پرتوغا خوش لیدو زر زر خپل پرتوغا خرونیو او پر عرش طرف ته وکتل الله طرف ته بس سمدستی هغه خپل لنګ را کابو کو رست تی سوک ته پوس کئ تماشه کو لخل کو زکه بازار کی په درو والے کی دو ویدا سدی وی اومی کتی چی خلا دی پور تک آسمان تا اسو تی رووت. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی چی مادا سوالو کو چی اللہم انی اسألو کب اسمک اللذی ملعت بیہی عرشک ان کنت تعلم انی الاسواب فلا تحتک لی سترن. اے دمارا با آغا نم بانی در لدر خاص پیش کوم چی عرش دی پی ٹول ڈک کڑے کتالا پتای چیز پا حقیم نو چی پردمی اوچتا نش زما عورت خلقو لسرگن نش زمائی عزتمندو پدی طریقے بانے چی منگو تاسو اغا حقوق دا بی بیانو دا دی دا دارنګي د خاون حقوقي د خزي حقوقي چې شریعت مطابق داغي لحاظ شي. نو دا زمونږ مین د خويندې کوشش کوي د کور کې لوګه مرضی او تندم مرضی په زندګۍ کې پسړي غريبي مرضی او مالداري مرضی خو شکایت بچاله نه کوي. راوی ابراهيم عليه السلام چې کلا غبچي حرم شریف سره پرې خل حدیث د بخاري شریف کې راځي نو اسماعیل عليه السلام لوی شو تر دې چلته س قبيله راغله و د عرب وې سره نکاح وکړه. نو صدیر دولس دیار لس کاله پس ابراهيم عليه السلام راغ د خپل بچي کور توردن نشو ولوي خاون نس شو. نو د اسماعیل عليه السلام بيبي ولوي بیا خلار د ښکار د پاره او تاسو په څنګه حال کیږي وی مونږ ډېر په تکلیف کیو په لوګو کیو پریشانې کیو وی خچ هغه راشي نو زما ورته سلام وې اور لبوې چې اوس پینګیر راغله هغه وی چې د کور دا درشل له بدلک پدې کې حضرت اسماعیل علیه السلام راغې ولیسو خراغلی نو پیدا چې اوس پینګیر راغله سلام وکولو ویتانه ست تپوسو کې مانه تپوسو کو ما داوې داوې او هغه وی چې سلام مې ولا کوا د کور درشل له بدلک وی خدا زما بابا جیو حضرت ابراهيم عليه السلام او د کور درشل تی ته چې مخلوق له شکایت کې به زما بابا جو حکمدار ته طلاق کور تا ځه شکایت انبیا او دمر نه شو برداشت کوله. بل پیر چراغ بیا ستول دیار لس کاله پس راغ به بل نکاح کړو حدیث د بخاری شریف کې راځي تا انبیا او ټول زندگی د لګو د تند او د تکالیف وا د اسماعیل علی السلام کور کې نشو چې تلار دی هغه کار کوي وی تا څنګه حال کیه وی هر صدا الله فضل له هر څه ډیر دی اغه وحنه ابراهيم عليه السلام وي خوراک مسده وي غوخه وګ وي الله دا هر څه دی لډیر ورکی وي چې خاون دی راشي زما سلام ورته کې اول به وي چې دا درشل قائم اوسه تا دغه حضرت ابراهيم عليه السلام راغ او دغه شان واقع ولتی رکه وي خدا زما بابا جیو او غ درشل دی چې ته شکایت مخلوقات لنه کې نو بست زما بيبي زما اتمندو چې په دې طریقې سره انبیاء او تعلیمات ورکړي نو ګور دا مخلوق له یو زرغون ته شکایت کوې دا رخصت کا نو سبا حال ادا چاچا اونې لپروت ته قبر لپروت ته ولی لپروت ته ملنګ لپروت ته حاجتونه ته غواړي او بای کې دخل کو شک دی وې کرامت ته کرامت زما عزتمند داولیا او جدا دی او خدای ته به جدا را په دې طریقې سره زما عزتمند ګور بازي بيبيانه داسې دی او واقع ان شاء الله ذکر کوم بازي بيبيانو ته الله دومره لوی کمال ورکړي. ام سلیم یو زنانه وا او دا کتا سود اوري د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مور وا د دې او خاوند مخ کې د انس رضی الله تعالی عنه پلار هغه د کفر په حال کې تیر شوی چې کله هغه مر شو نو ابو طلحه او صحابي دې د مدینه انصار صحابي د ورته پیغام د نکاو لیږلو ته دومره دومره مال وزه در کم دا وکم هغه وکم دی ورته وینې مستا مال پکار دی نه مې د سر پکار دی نه مې د سپین پکار دی خو ته د شرک په حال کې اسلام راړې یو پیسې در نه نه بس غي امام راړو دی ور سره نکاو کا او دا غزنانه دا چې حدیث پاک کې راځي په حوض کوثر بدا د پیغمبر سره وب تقسیمای په حوض کوثر بس کوي د پیغمبر سره وب تقسیمای او دا دومره نیک بخت زنانه وا چې پیغمبر بر دی په کور کې ډیرو یو ځل نبی علیہ السلام دی کرو ده او د ګرمۍ موسمو خولی د پیغمبر نه وای دی غ خلول یو لوخي خې و خولی را جمع کړي نبی علیہ السلام ورته یو مسلم داسه کې وستا غ خولی مبارک پاترو کې ګړو بیا وی زموږ داترو غونتی د بل چا خوشبوې نه دی وجن علماء لیکلی انس سیب شکل وفات کېدو مور سره دغه اتر پاتیو وی مال او په کفن او په بدن دغه اتر نو لګوي په کوم چې خوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیدل انس سیب شکل وفات کېدو دغه اتر ځان سره ساتلی چې کم باندې د پیغمبر خوله کې ګډ وډ جوړ شي وی مال او په کفن او بدن باندې د اتر بیا ولګوي دا الله د محبوب یې نه خپل داسې وې یو صحابي راغی نبی رسول سلام له وی لور ودوم سم مدد را سره وکا نو کور کیسو نبی رسول سلام یو شیشه راړه لاس مبارک باندې داسې خولې وی اراجم کې ولا بوتل د کویزا لور له دیوای چې خوشبوې دي دینه لګی زمغو له مولو کلی وی هغه ټول کور نه به خوشبوې اتلا ټول کور نه به خوشبوې اتلا نو مسلم رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر سره په حوض کوثر زما عزتمند وب تقسیمای یو خدای الله د نبی سره به انتها مينو د دغه ابو طلحانه یو بچی پیدا شوی مقصد می پدی واقعیا کړي چې داسي بیبیانه جنت والوي نن کوم کر زرس تکلیف راشي الله دې رحم وکي زمای عزت مند ټول کمزوري دا موږ زین کران شي ځنی وخت لمغه مسلې کو چې موږ فرشتي موږ د تاسو نه به انتها زمای عزت مند ګناهګار یو الله زموږ استاد سره ټول په حال باندې رحم وکړي. ټول مات ګډیو کله یو بل عیبونو لګورو نو ګره دې قابل نیو چې په دې منبر کینو هو کني وایو زمای عزتمن دوم تبا کیو او کو وایو زمونږ اعمال دغه شان ګډوډ دي الله دې رحم کی زمونږ استاد سو په حال نور دی او بچی راغې نه پیدا شو او داغه بچیو چې لګ لوی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور سره داسې مزاح هم کول وړو سره داغه یو بلبلو نغه بیا مر شو نغه ډېر خپه ناسو نبی علیہ السلام ورته ویلو باب مزاح نبی صلی الله علیه وسلم کی د پیغمبر غټو کې او خوش طبیعتۍ کې علما ذکر کړي نبی علیہ السلام باندې ماشوم سره کې ناستو ماشومان سره به زمای عزتمند پیغمبر ماشوم غونته د لوی سره به د لوی غونته کافر سره به دا غید خیال او دغه مطابق اخلاق استعمالول نا بچی ته وای یا ابا عمر ما فعلن غیر ابا عمر داغه بچی نومو یا ابا عمر ستاغه بلبل شو ناغه یا مرشه پدی او پیغمبر غ سره خبرې کولی دغه بچی زمای عزتمندو بیمارو نو وفات شو ابو طلحه رضی الله تعالی نو ماسوتن کورترا مستراغله ماخام دغه بیبی زرزر بچی ولام بولو کفن ولا جوړ کو زمای عزتمندو کیو او ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روجوا صحابه کرامو غ تقوا انسان سره حیران شي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روجلا راغه اغله تو عام مروان دکو بیا زمای عزتمند هغه په دغه شپې د بیبی سره هم بستری موکا ټول شپې ولا حل نه وي وردا اولاد دا غي مو دای د زړه خو خمنن مونږ سرونه شو کو چغه وو او زمای عزتمند کسما قسم سان دی وو دا دای مو اولادو والله دمره توفیق ایله ورکړو نصاری چې خاون مزلته یو خبر در لکم وګه گاونډیان مونږ له شی امانتن راکې غواړي نو مونږ ورکول شو خامخه یو شی امانت څوک در کې غواړي نو ورکه به ښه هغه امانت چې الله تعالی درکړي وغه غسته هغه بچي ورته یادې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لساری ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې د غشان کار بیبی کړي ما وانه روټي مخرولا ما بیگا هم بستری او صحبتم کړي پیغمبر وی الله دې لدی هم بسترای کی برکت واچي داغینه یو بچی پیدا دی بیا لاغنه لس بچی پیدا دی او لس واړه د قران عالمان او حافظان الله پیدا کړی کوم زنانو چې صبر کړي زمای عزتمند په تکلیف کې یو بچی الله ور کړي داغینه لس بچی پیدا دی او لس واړه علما او فقها الله پیدا کړی الله دې داسې صبر زنانو کې راولي د دین موافق ان شاء الله ور سره حقوق د زنانو چې کوم راضي او الله بیانو الله دې موږ تاسو د الله کوم حقوق دی داغی دا ادا کی دو توفیق دی مل لارا کی او سمر چ مخلوق دے که زناور دی که انسانان دی که والدین دی که بچی دی که بیبیانی دی دا طول دا حقوق دا دا کولو اللہ دے منگو تاسو لپس ایمانو کی توفیق را کی دا دیو جنک نارینو کی دین رام شی و دا زنانو فکر نمی داغی دا معاشرے دا اخلاق و دا قائدو نو نیم امت بلا دین پاتې ده نو ترغی پوری زمونگا استاسو حال دا درستی دے نشی ترسو چی مونگا استاسو ټول امت کی اصلاح دا قرآن و سنت مطابق نی راغلی او امیشہ دا پار زمونگ پا دے پختنو کے دا خاون دا حق یا دا خزی دا حق حس کسم لحاظ نی بلکی کمی زیاتے دے جانبینو دے طرف نہ شروع ہوئی کلی او زنانا دخاون نہ دخپل حقوق و مطالبہ کئی لیکن خپل دخاون حقون نہ دا کئی او کلی او خاون دخپل خزی او بی بینا دخپل حقون و مطالبہ کئی لیکن اللہ رب العزت چی پدکم حقون مکرر کری داغی لحاظ نہ کئی اعلان کی زمونگا استاس یو کامل دین لے پدغ کامل دین کی اللہ رب العزت لکسرنگ دا خاون پخپلی بی بی بانی حقوق مکرر کری نو دارنگی دا بی بیم پا خاون بانی حقوق کری اللہ رب العزت پا سور بقرہ کی وی دویم پارہ کی اللہ وی ولہن مثل اللذی علیہن بالمعروف د دې زنانو د پاره ای زما بندگانو حقونه شته په خاوندانو لکه څنګه چې د خاوندانو حقونه دي په دې زنانو باندې د شریعت مطابق د خاوندم بیبی باندې حق ده لکه څنګه دې بیبی په خاوند باندې حقونه دي مخکې جمعه کې در لره دې ذکر شو چې شیطان په دې باندې ډېر خوشحاليږي چې کله د خزه او د خاون په منځ کې اختلاف راشي. دیو جن کله کې او سړی دا وایي چې شیطان می ډیر خوشاله کې نو د دین سیوا په اس عمل شیطان دومره نه خوشاليږي لکه څومره چې د خزه او د خاون په اختلاف باندې شیطان خوشاليږي. مخی تاوز و ذکر شو حدیث پاک کرا دی شیطان خپل تخ د سمندر د پاس ایخ ہے او لخکری لیگی د خلکو د گمراہ کولو د پارا او واپسی چی کل دا لخکری رازی نو بیا شیطان دا غی کارگزاری اوری چی تاسو سکڑی پا دی عالم کی زمائی ذتمند دیو شیطان راشی غمشری بلیس لوئی ما دا کڑی ما دا کڑی خواد سا پروان نی لری وی تا اسم نی کڑی پا آخر کی یو راشی یاو ایز خلاڑم او ما د خزی و د خاون پا منز کی اختلاف راوستو مسلہ می طلاق تا و رسول طلاق لا نو شیطان پا دی دیر خوشالش او آخ پل کشر توی چی تا دیر خبچے تا دیر زبردست کار کرے بلکہ علماء لیکلی دا سی را معانکا ور سرو کی د سینې سره راجوخ کی وای نعم الولد وانت تا نه خبچه نشتا دا تا چې په دې عالم کې د فساد خورولو کمکارو کو چې د خزه او خاون د اختلاف ته تاغون ته کار چانه کړي نو وای دا دومره لوی د شیطان د خوشالۍ خبره ده کله چې خزه او خاون په خپل منځ کې جنگي. بل تاسو سره دې ذکر شوو د زنانه په طبیعت کې الله کو غوالې ښه آدم علیہ الصلات والسلام چکر اللہ پیدا کو نو صحیح قول نو علماء داو چې د جنت د وردن نکیدو نمخ کی اللہ حضرت حوا پیدا کا او آدم علیہ السلام دو داغوی د دیکنی پختین حضرت حوا اللہ پیدا کا او چکل پیدا شوا بی بی مورسرش نبی اللہ ورطویلی سورہ بقرہ کی وئی اللہ وی وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ منگویلیو اے زما آدم تا استادا بی بی پر جنت کے اسے گئے او دین خراب کوئی سرش نبی اللہ ورطویلیو سورہ بقرہ کی وئی اللہ وی وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ منگویلیو اے زما آدم تا استادا بی بی پر جنت کے اسے گئے او دین خوراک کوئی آدم علیہ السلام دو اللہ بی بی دکیڑی پختی نا پیدا کا اس ہر یو انسان دا پی جنی چی پختی کی کوک زید آغی دا منزی او کہ اوڑے ار تجربہ کار او خیار سڑے راولے غوی زیدہ پختی نیغم نو ما تب ایکی خو پختی نیگی نا دې کې اشاره دې طرف ته چې د زنانه په طبیعت کې بخامخه داسې سوي چې 100% د خاون خوخ نی خو په بعض اخلاق وبدې چې شمپوشي کوي او کدی وای نه چې وای زه خو تکړه ځوان مو بهادر مو پښتوني زب بالکل لا نه غوم نو پښتۍ نه غول سړي ماتول دي د خزه نه غول سړي غ طلاق ده او په حلالو سيزونو کې الله رب العزت په طلاق ډېر خفقي د طلاق اجازت شته بعض اوقاتو کی گزارنه کیږي د انسان عزت په خطر کیږي نو الله او د الله رسول بنا بر ضرورت د طلاق حکم کړي خو په طلاق شیطان دومره خوشحالي کی لکه د امخ کی تاسو اوریدل چې په معاشره کې څومره فساد دي شیاطین پهلاو کړي نو هغه باندې دومره نه خوشحالي کی خو چویره خزه خاون می جدا کول ورته نه عمل ولد وانت ته ډیر خبچه او به د سینې سره راځوخته بازی کورو نگو رزمائی ذتمند دنو جوڑی گئی امیشا دخزی و دخاون پا منز کی اختلافات وی داغی غٹا وجہ گو رہا دادا چه نخاون ندین خبر دے چیز دی بی بی پا ما بانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق سا حکو ندی او ناغ خزی لدا پتر جدا دا ما خاون دے اخر پا یعنی قرآن و سنت کی دا پا ما بانی سا حکو ندی دا اللہ نبی ډیر د خوشحالی زندگی د خپل بیبیانو سره تیر کړي. زمون په دې پښتو کې بس خزسی دی یو زناور مثال وی چې ودا تا په بیا اغست او په دې معنی ته سکه نا وکه او لوی پښتون او لوی غیرتی او لوی بہادر هغه چاله وی چې په کور کې ډیر والو ټکولو کی او ډېرې پرزونی او ډېر ظلمو کې خلک وایي فلانه ډېر زوره ورده په خزا. نو دی آیات کریمی کې الله رب العزت دیو بی بی د اصلاح درې خبرې خیغه مخ کې د ذکر شوه چې الله وایي د باز زنانو د نافرمانی نه ریګي نو نصیحت ورته وکړي. کپدی باندې په هنشوي نو په بستر کې د هاین جداواله وکړي او کپدی منشن وی وحی وی وحی وحلو کې بداسي نه چې اډو کې سرګندېږي اډو کې ماتيږي او دا در لتیرو چې په مخوال دا د زناورم حرام او ناروا دي. ماشوم په مخوال شاګرد په مخ باندې وال دا ډېر لوی ناپوهی ده. او الله وايي چې چرې پدی باندې انکار او نشنو سلورما درجه دیو بی بی د تعلیم او تعلم او د اصلاح د پار سره هغه طلاق ده. او مسله به طلاق ته الله وايي نه رسوي ورسلور درجی دی دیو بی بی دی نصیحت یو اللہ وی نصیحت ورلہو کئی دویم دا پا بستری کی تی حجران و جداوالے ہو کئی درم دا چی وی وحی خدا اللہ نبی ویلی ولن یدرب خیارکم ایز اومت دماؤ متیانو پتاسو کی بہتر انسان مکلم مسل وحلو تنرا رسائی ولن یدرب خیارکم تاسو دی امت کی چی کم غرہ کسان دی ایبا مسئلہ دیلن را رسائی چوال دیوشی ایدیو جن راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام عمر کی بیویان والی نے او بہتر امت والا حال ذکر کرے ولن یدرب خیارکم تاسو کی کم بہتر امتی چی دے دا دا مسئلہ با دخبلی بی بی سر دا والو درجی لن رسی نو دا اللہ رب رزت دا نصیت اغسلو رجوحات خیل او بے آغا حدیث در لذی کرو چپائے کی پیوی خزے باندھنے دا خاون سم رہا کن دی دا غصہ احادیث و ذکر مخ کے شو دا بیانم شو چھ حدیث پاک کی راضی حدیث پاک کی راضی چھ اول دیو زنانا نا پرز دا قیامت تپوس کی گی نو دا مجھ بارا کی وکی او دا خپل خاون بارا کی بدین تپوس کی دیو مسلمان مومن زنانا نا پرز د قیامت لومبنه تپوس بدسوی د مزبه یو د خپل خاون بارکی وي. نو کدا مسلې صفائی نو رسته مسلې به صفاشی او کدا خاون سره مسله غندای نو بیا به رسته نور مسائل زما عزت مندو غندای. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د ابو داود او ترمذی شریف کی رازی د الله نبی وای لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. دمر الله خاون تحقن اور کڑی دا الله محبوب وی ندی حلال دا پار دیو زنانا چدا پا الله ایمان راڑیو پرز دا خیرت بان ایمان راڑی اللہ باندې زمای عزت مند ایمان سره یعنی او زنانا داد درگاہونو دا اولیاء او شهدا او حاجتونو نه غواړي. نو هغه زنانا یادای چې قبر پرستنی بای زنانا خو په معمولی تکلیف کې په معمولی تکلیف کې دا اولیاء او شهدا او پسې ګرځي ګور هغه جایزی طریقې سره زیارتم علما او زنانا دی نزی دلیل فتنې خطر او بیا چې تل حاجتونو غواړي حاجتونو زمائی زتمندو حاجتونو دو غختو صرف یو زیده یو چی اغلا اللہ ورہو در دے. اسلام پا ار وقت کی پا ہر مشکل کی مسلمانانو تردی تعلیم ورکڑے چی اللہ طرف تا متوجہ شے تاسوس کتری ہوگا نا زمان دی خلقولا در رب العالمین دی یری غسیزون دی خندہ جوڑ شوی امخ کی نور تندر نیولے بچی لے ودا پتا وجبی فلانای رزمانے بنوان تندر نیسی خو بچی تاو نارینا او زنانا تدا پتنو چه نور تن درونی سی ما تدا اللہ و دا اللہ رسول سے حکم دے با اس پگمئی تن در رونی وا دا نور تن در رونی و ما تدا رب العالمین سے حکم دے سے پیغام دے دا تپوس و متیان نکی جو بای نور تن درونی و نو چه دا سے مشکلات با پا دی عالم کی رال نظم دا خوک نبی سے طریقہ و دا سے آیاتونا دا سے علامات جی دنیا کی را دی کل زلزل راشی کل نور تندر نیسی کل سپگمی تندر نیسی اللہ رب العزت دا سے معاملات بارک کی قرآن کی وئی وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اللہ وئی مونگ دا سے نشانات او دلائل نرالی گو مگر دا پارا دا یری ورکولو چی دا خلق پا یرش دا دا یری دا پارای چو امت اللہ تا متوجیش. زمائی زتمندو دا پا عمر کی چی تڑیر کم مکوئی پا دا سے موقع کی دا اللہ نبی دیر اگد مسکڑے پا جماعت کے اعلان کرے و صحابہ کرام را غفتی او دا اللہ دا طرف تا نبی علیہ السلام متوجہ شوئے زکا علماء علی کلی دا نورو دا سپگمائی دا تندر نیو دا وقت دیر خطرناک دے عذاب الہی خطر رئی دا عذاب الہی خطر رئی او چکل دا عذاب الہی خطر رئی سڑے با اللہ لمتوجہ کی دیم علماء علی کلی دا نورو لی تندر نیسی دا رب العالمین تخفل توحید دیر محبوب دے پا دنیا کی یو لوی ڈلا یو لوی حصہ دا مشرکانو دا سی تیرشوی چاہی دی نور تب معبود وی نور تے حاجت روا مشکل کشاوی در آخطو پا وقتی بے والا سجدی کولی دا پریوتو پا وقتی بے والا سجدی و عبادتو نکول او کل جدا نور بلکل دا اسمان منست برو رسیدو نو عبادت بے کولو نو الحمدللہ دا مسلمانانو وڑو نارینو زنانو ٹھولو لپتر چی دی دریو وارو اوقاتو کی مسکل سری نا ناروازی نور چراخی جی نور پریوزی و نور بالکل پتندی داولے دی پر سوچ کوئی خبری لگو رہی اللہ رب العزت پا دی دریو اوقاتو کی پمونگ و تاسو خپل عبادت بند کو داولے دی وقت کی مشرکان دی نور تا سجدی کئی دنور نہ حاجتو نہ غواڑی نور تا عبادتو نہ کئی اللہ وی پا دی وقت کی مال عبادت مکو اے زما بندہ خواس نستا دا سجدی و درکو مشابہت دا مشرکانو درکو دا سجدی سر رانشی خیر دے تمال عبادت مکو دی وقت کی استاد دی عبادت استاد دی سجدی استاد دی جڑا و فریاد چت د مشرک سر مشابہت رانش نو پدی اوقات کی اللہ رب العزت پمنگ او تاسو خپل عبادت بند کو چی چون کی دا وقت د مشرکان دی عبادت دے د مسلمان غ وقت دم د مشرک د وقت سر مشابه نی دین زمای عزت مند گورا انور اللہ تور کی پدی تندر نی ہو کے اس پگمئی تور کی تا دی مشرکانو لخی چی دا سپگمئی ستاسو گرم معبود دا دا نور ستاسو معبود دے او تاسو وائی چی دے دا منگا حاجتو نا پورا کئی نو ددن دا رانا چاو آغستا پر گئی پہا بروانے کچر دے مالک وے او دے خالق وے او دد پلاس کی نفع او نقصان وے نو ددن رانا چاو آغستا دا ور تخی چی او ذات شتا چی گر ستاسو دا معبود نی رانا آغستا تاسو گرئی نا پا دنیا کی لوی امتحانات و ازمائش دا اللہ پا نیکان و لیاو پا خلق و روستے چاہیل شہادت ملاوی داولی بیماری دے دید پارا بیماری چلاوی دی ولی نا خوبت رستو حاجت روا جوڑے گر بیمار کڑے میرے گر دالے پتبا کی میرا گر کڑے پسر خوگی کی میرا گر کڑے دا ماو تالخی کے چرے دے حاجت روا مشکل کشاوے نو حاجت روا و مشکل کشاوانے تکلیفو نا نرز اولیاء کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ امتحانات کی دا سے واغگی بالکل اللہ رب العزت دخپل دوستانو دے امتحان ذکر کئی اللہ وَيَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ اللہ ماو تعالی ویستا سگو ماندی دو جنت لوردن نشم او تعالی پخوانو انبیاءو دا غی دا غمر گرو دا صحابے کرام واقعات و حالات ندیلی دیلی ندیلی اوری دیلی اللہ و ایتا تکلیف رسے دلے و دا مال لوگی پراغلے وی تکلیف والا رسے دلے و دا بدنونو بیماری او زخمونو پراغلے وی تردے چی نبی با تمنا کولا او مومنانو بم تمنا کولا چی دا اللہ امداد با کل رازی دا سی امتحانات با اللہ پراوستر نا امتحاناتی پولی راوستر اللہ تا پتو چرستو وی قوم رازی یا رسول اللہ مدد چغی بوی یا لی مشکل کو شا چغی بوی نلی مشکل کو شاہ چھے والا خلق ہوئی آپ مسلح والاڑو او عبد الرحمن ابن ملجم راغے و پچڑوی والو او دا غب دنی ٹول سورے سورے کو اللہ دا خیل کے چرے لی مشکل کو شاہ وے نو پا مسلح دا مز پا حالت کی دا غب دن بزرے زرے نکیر اللہ دا خیل چھے مشکل کو شاہ نرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشاوے نو داغ بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلمن بن قتل دو بلکہ اغا مشکل کشاو براغلے میں مدد بکڑے نوچی کل علی المرتضی دا حضرت حسین دا شہادت پو وقت کی مشکل کشانو نو ماو تا دا پارا نمائی ذتمند مشکل کشانو جوڑی نانور اللہ زکا تو رئی آم اچرکانو لخی کی وزاد شتا گورا رنائی تی واغستا اباز روایتنو کی دار آغلیم دی وی رب العالمین خپل تجلی دی نورس پو گمائی لخکارک کی موسیٰ علیہ السلام بیلی اللہ ما تزانو خی اللہ وی فلما تجلا ربه للجبل زره غنتی اللہ تجلی غر تخکار کړی و غر زری زری وګرځیدو و کله الله دا سه لګه غنتی تجلی دی نور اس پګمای تخکار کی احادیث کرا دی دا تجلی دی وجنه دی خپل رڼا او تختی پس تک تور شي ا دی وخت کی مخلوق لسوي چې تاسو الله طرف ته متوجه شي. نبی علیہ السلام دومره وګد موز په بل اس وخت کې نه کړي لکه سمره چې د نور د تندر نیو په وخت کې کړي تر دې چې بعض علماء لیکري یعنی د رکوع نه پدی قومه کې دمر وخت لګولې لکه سوره ال عمران چې ټول سوره ختمه لکه دا قومه لک شي کنه د رکوع د سجدي غ حال خو ډیر وګدو ځکه بعضی خلکو باندې ډیر ودریدو د وجنه به هوشره غلېوا په صحابه کرام باندې چې دمر لولې وګدو ودریدو عادتو دیکې پکار داو چې نور تندر نیولې چې اعلان په هر جمعات کې شوه او مسلمانانو د خپل نبی دا سنت ژوند کړي لیکن څوک په تماشو څوک په سو څوک په دا سنت یا زمونږ استادو زندګۍ کې بیا راضی یا بیا ناراضی زمونږ استادو د خوږ نبی دا طریقه وا چې متوجه شوی وګوره زمونږ د علماو لیکلي او نن چون کې د ساينس دور دی نه دی وای وای دا انور دی د دنیا نه سو چند لوی دی دا انور وای څه دی د دنیا نه سو چند لوی دی نو پدی مشکل توحید غټول نقشه مخې لراتلا چې هغه انور چې د دنیا نه سو چند لوی دی لیکن یو داسې ذات شته چې رانیولې دی او د دې نور د تجلی د پاره مونږ راغلی یو الله ته جاړو نو کله چې یو مسلمان دا قید جوړ شي چې باید ان نور د دنیا نه سمره لوی دی او د باندې تیار راغلی او دا تیار په الله راوستي او ځا الله له جاړم چې دا تیار تلري کی نو چې هغه د نور د مشکلاتو د پاره الله ته جاړي نو خپل بدن کې ویابل چالو جاړي د بچی په وخت کې ویابل چالو جاړي د لوګي او د تندې او د بیماری په وخت کې ویابل چاته جاړي یو سبق الله د توحید مونږ او تاسو له دمر راکړي چه دی دومره نور چا د دنیا نه سو چند لوی دی پاغي تیار راوستي نو تیار راوستو والا سوق دی الله او لری کول والا سوق دی الله او جاری والا سوق مونږه تاسو ټول امام الانبیاء او صحابه کرامو جوړل امام الانبیاء او صحابه کرامو جوړل د نور د تندر نیو بای دا طریقو په کار داو چې دا سنت دا د علماو ذمہاری په هر ځای کې چې بای پته ولګي چې نور تندر نیولې په هر جمعات کې اعلان شو په خلکو باندې مستقلی طریقې سره موضوع کې هر وخت کې د الله د نبی طریقې جوړې دي وخت کې دا کار وکړه دی وخت کې دا کار وکړه دی وخت کې دا کار وکړه دا وخت کې به موږ تاسو له دا په کارو خبره دی چې شروع وا دا الله نبی وایي حلال نه دی غ زنانه لچ دا ایمان په الله راړي دی ایمان مقصد دا دی چې دی او زنانه او نارینه دا عقیده یې چې زما نفع زما نقصان دا د الله په لاس کې دی بلکې هغه د ځان هغه څه کې چې دی وایي د دې نور اوس په مې حاجت روا او مشکل کوشا الله دی په دې تیار او رها را وستون کې الله دی چې دی او سړی دی او مسلمان دا کې دی دا الله نبی وایي ندی حلال دی او زنانه د پاره چې دا ایمان راړي په الله او پرز د آخرت چې دا نفلی روزونی سي او حالان کې خاوند دی په وطن کې موجود وي نو دا نفلی روزي نشنی وي تر څو چې د خاوند نه اجازه نه غوښته یعنی دا د خاوند په حقونو کې او حق زنانه کې نفل کوي سی وایي او خاوند لا داغه د ازدواجی حقوق او حاجت او ضرورت ته نو دا نفلی مز نفلی روجا دا د خاوند دی اجازت مطابق کوي په فرضی روجا او فرضی مز کې د خاوند دی اجازت له ضرورت نشته دا الله نبی وی حلال نه دی او زنانه د پاره چې الله باندې ایمان راوړ او پر ضرورت نه ای چې دا د نفلی روجیونی سي اعلان کې خاوند دی موجود وي او بیا وی ولا تاذن فی بیته الا باذنه دې تدار او نه دی چې دا د خاوند په کور کې اجازهتو کې مگر د خاوند د حکم مطابق چې هغه ویلی چې فلانی له اجازهت کې نو غلب وی او چې ویلی وای فلانی له اجازهت نی نو نه وای دا بل الله د خپل خاوند د حکم نه بغیر په خپل کور کې بل چاته اجازهت نه کوي نو وای دا په حقوق د زنانو کې راتل چې د زنانو دا حقوق اول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ابو داود شریف حدیث ته لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها د خاوند د لوی حق ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابي راغله حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ویدا الله محبوب زفلانی زی لارو ملت خلق راضی او خپلو عالمان او تا خپلو بادشاہان او تسجدی کړي. نتاصل الله سور الوی مقام در کړي چته بادشاہان او چته تاسو تاسو خډیر لایق چې موږ دې در ل سجده وکړو. دا الله محبوب ورته وای کچره د سجدی اجازت بغیر د الله نه بل چاله سه گنجائش وې نما بده خزی لویلی چې ته دې خاون ته سار او ماخام سجده کا سار او ماخام سجده کا. او بعض تفصیلی روایتونو کې دارا دي وای دې خاون په دې خزه دمر لوی حق دې ورته وای چې دا غرب دې دې نه راړیو دې بل ځای نه راړې نو یې کدا ټول عمر شروع شي او هغه غر را چلیو دې دې نه بدلم کو ته دا بد خاون حق ادا نکي. وای کله خاون دا ټول بدن حدیث کې دی حدیث کې دا الفاظ راځي وای کله خاون دا ټول بدن داسې شي چې نه کوي شي او دا غي نه ویني زوی بهږي او دې په دې جب صفا کوي ټول عمر نوم به حق ادا نکي. خو بیا هم سجده بغیر د الله نه خاون لجائز نه سجده چون کې دا الله حق نه دا خدا خاون له سجده نشي لګوله دې وجه نه ګوره چې خاون له سجده نشي لګوله زما عزت مند نو دا به پیر له څنګه سجده وکي پیر سره به څنګه زما عزت مند مسافه وکي. وردا ټول امت د دې امت دا زنانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره په منزلې د اولاد دي. او صحیح روایتونو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي انما انا لکم بمنزلۃ الوالد زه تاسو لپاره په منزلې د والد. لیکن بیا هم ام المؤمنین قسم خوري ګوره زنانه نارینه براتل پیغمبر سره به بیعت کولو چې زمونږ دا وعده ده چې زمونږ مال او جان هر څه د الله د دین قربان. زنانو به بیعت کولو خو زنانو سره به پخلی بیعت کولو. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای حدیث د بخاری شریف کی راوی آ وای والله ما مست یده ید امرات قط فی المبایعه. ام المؤمنین وای زما د رب ذات قسمی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس د زنانه د لاس سره کلم په بیعت کې لګیدل نه بس خپل پرده کې بناس وی به شرک مکه وای کفر مکه وای غلام مکه وای بدکاری مکه وای پیغمبر د زنانو سره لاس کله نه لګوله. دې وجه نه کومې زنانه پیرانو لذي اول تای سره مسافه کوي ملاقاتونه کوي بلکې ودا مسله ده د خپل محارمو نه بغیر وای زنانه چې کله پردي سړی سره یوځې شي په یوځې کې نو بس درې مر سره شیطان نه د الله د محبوب فیصله ده. او دا علماء لیکلي کې ګڼې زنانه یې کې یو زنانه یې او چې کله په یوځې کې راجم شوي او پردي نارینه ور سره راجم دي نو شیطان هم ور سره راجم شي. دګدانی ویل چې وای پیر صاحب ته مستثنا دی او فلانه مولا ته مستثنا دی خیر دې کاغذ لدیره پارزی او دیده پارزی او دیده پارزی نه دا الله د نبی اتل فیصله ده چې کوم ځای کې پردی زنانه او پردی نارینه راجم شول نو ور سره شیطان هم شیطان هم مرګ دا کوشش کوي چې دای په تباهی او بربادی کې واچي. ناراض مدا کولو یو زنانه راغلی و نبی رسول الله نے تپوس کړو نمسند احمد حدیث ته نبی علیہ السلام نے خاون بارک تپوس کولو یعنی دا حسین ابن محسن یو صحابی دا غترو روا تپلار خور روا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوی دا خاون تما سا حقو ندی دا اللہ نبی ورته وجیب جملہ ہوئی وی انظری من این انت منہو فا انہو جنتو کی و نارو کی وی تو سوچو کہ تا دا خاون نا پکم درجہ کی دا خاون ستا جنتم دے استا دو دخم دے بس خبر ختم کا خبر لمخیال رسیدو کنا اخذر اغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے تپوس کولو زما د خاون په ما سه حق نه دی. نبی علیہ السلام نے ته سوچ کوا دا خاون دی جنتم دی او دا دی دوزخم دی. حضور دا سوید مدا جنت دی زیره او په دې ناراضه نو جهنم دی زیره لکه څنګه ویلو کنا نمور پلار بارا کی ویلو جنا مور پلار دی جنت اغه زنانه ته ویلو وی ته سوچ او فکر وکا دا خاون ستا جنتم دی او ستا دوزخم دی نو کومي خزینه زمای عزت مندو چې خاوند رضای بس دا د دې لپاره جنت ته او که خاوند ته ناراض او نو دا د دې لپاره سړي جهنم نه. او حدیث پاک کرا دی د نسائی شریف حدیث ته صحیح سند والا وای رب العالمین بنو ګوریا غ خزیتا چې دا د خپل خاوند شکر ادا نکي. د خاوند شکر چې کومي زنانه ادانو کو نو الله به پرز قیامت دیتا د رحمت په نظر باندې نګوري. لکه اوست ان شاء الله حدیث کې بوایو چې نبی علیہ السلام می بیگازو لاړم او ما جهنم وکتو ما پاغي کې اکثر زنانه وکتي نو صحابيات او صرف فکر شوې داولي زنانه څنګه وکتي ډومبۍ خبره پکې داو کوي د خاون ناشکرې کوي کپه یو کور کې ټول عمر خوشحالي وي او کپه سلو کالو کې یو خراب خبره د خاون ما چې دل تراغلې ما چې د خوشحالي لیدل دی لوي ناشکرې ما وې دل ته خوشحالي نه لیدل. نو دا الله نبی وای الله با اغه زنانه د رحمت په نظر نه ګوري کم چې د خاوند شکر نه ادا کوي او کله کې زنانه د خاوند د کور نه خپه او تختې ده. حدیث د ابن ما حدیث د مجمع الزوائد د حدیث یو کتاب دی غیره حدیث ذکر کړي چې کله زنانه د خاوند د کور نو تختې خفا نوې تمام فرشتي په دی باندې لعنت وای تر سو چې دا واپس د کور ته بیا نه راغلي دا کمیاش تیری کافته تیری خدا الله د فرشتو په دی باندې سکی په دی باندې لعنت راوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجه حدیث ته او امام ترمذی رحم الله کتاب الرضا کې ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ايما امراتن ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه وای کما یو خزه چې مړ شو خبرې له سوچ کوي بای کما یو خزه چې مړ شو او د دې خاون د دین راضیو نو د پیغمبر فتوا سره وای دا به جنت له الله وردن نه کوي یعنی یو خزه مړ شو او خاون ته خوشاله دي د دې خاون د حقوق لحاظ کړي نو دا الله محبوب فرمایي دا بسوي دا به الله جنت وردن نه کوي چې مړ شو او خاون د دین راضی دي نو دا به الله جنت وردن نه کوي نو وی واجب دی په زنانه باندې چې دا ولټي رضا د خپل خاوند او د خپل خاوند د غسینه ځان بچی ځکه مخکې د حدیث کې تیر او مخکې جمعه کې چې کله خاوند خزلا یعنی په صحیح حقوق باندې په غضب کې نو رب العالمین دی خزل په عرش کې غسای پیږي په خبره باندې چې کله خاوند ته په دې فرش او ځمکه باندې خفد او ناراض دی او غضبناک دی نو د عرش مالک ول په عرش کې په غضب او غصه کې دې نمای عزت مند چې موږ تاسو سوچکو دا حقوق دی او دا سړی پوره کی حدیث کې راضی الله محبوب وای ترمذی شریف حدیث ته وای او زنانه لکه خاوند دواز وکو وای دا که په تنور ولاړ می الفاظ د حدیث دی او ټیکال سوځي او د خاوند روټی دغه نو دي سوځي خدا د خاوند سو کی هغه اجابت دیو کی او هغه چې سم مطالبه کوي یادی پوره کی یعنی دا په تنور ولاړ دا روټی په خای او د روټو د سولې دو خطر ده نو علما لیکلي هغه مال له خدا خاوند مال لیکنه دا د خاوند اجابت کوي چې کله داسې وخت کې وي د خاوند تابعداري زمای عزت مندو دا په خو زبانه واجب او لازم ده واجب او لازم ده په دې باندې لکه مخکې جمعه کې تاسو له حدیث تیرو چې د خاوند د نافرمانی د وجنه سمر لولوی سزاګانې یعنی دا بعض زنانو ته ملاوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په خوب کې لیدلې او یعنی جهنم کې هغه نقشې کتلې پای باندې مرګرو سره تپوس کړي سټی کوټونه غونته وروتي او په دې کورونو کې زنانام خرسي مخکې مونږ ویلو جمعه کې وریو دا باندونه لاټري او بیما دا ټول پسو د جوارۍ کې راځي اکثر ځایونو کې خبای زنانه باندونه علي نو مو مخکې ویلو چې بای په دې 13 صدو کې چتدا نه دي نقل چې زنانو جوارۍ کړي خو دې باندونو سره زنانم جوار کړي شي اوس کاغذونو ماغذونو خرڅي ته به خرڅ کې نابه په بل خرڅ کې بای دا سرګند جواری او ناروا شه بعضی زنانه خرڅي خبردار چې دا ته وانه لې او دا ناروا شه دا څومره بندوبسونه چې دا حکومت روباسي د دې مقصد د دین لړول لې اگر چې دین څوک لړول نه شي الله وعده کړی چې دا به تر قیامت قائم او دائم وي او باج خلک خود غر سره سر جنگي نو مازغه تس نشي نو دا حکومت چې کوم پروګرام روباسي ګره پدې دوک نه شي یا د بازي عالمانو چې ول سوچ نه کړی نه تاسو نه کوي بازي خلکو لوی باندو نم صحیح دي بیمم صحیح ده ردا ټیکټونه میکټونه زنانه پدی کورونو کې خرڅي دا شی ناروا دي درست نه دي پدی وسره نه پیږي ته 500 روپۍ ورکې ودل بیا زرګونه روزي لاټري او جواري سره وای لاټري او جواري خدغه شی نه کنه ردی ټیکټونه نه وای بازي ډېر مرګورو تاسو کو ندی شي نه ځان ساتي کې چاغسته توبه دی وباسي او که څوک درماندا ټیکټ میک خرڅي چې دوکه مونږ کی ول دا بیمه والے شي ګرځي کنه ندی بتاله راشي نغد ځان نه جعلی فتوی وروړي په علما باندې دا خداسې منلې چې بچا سووی نو غبکړي نو دا سم راځم غلوې علما کابرین علما دیوبند تیر شي تر دې چې ته په ژوندین دروغ جوړ کړی دا کوړی او فتوم بیمه وال ځان سره وروړي دا وګورو یو کوړی والا فتوا ور کړی دار دارالعلوم کراچۍ فتوا دادا د فلانی دې ځان نه جوړ کړی او تا حرام ته په ستريقې باندې سکای اغیله تیاری او طالب وای چې بای دادی دادی دادی بعض علماء باندې خلط من تراوري تراوي ته پوس کو استامه خل عالمانو نو دا بیمه زمای عزت مند سود دی او جواری دا حرام را چې پدې کې تاسو دوکه کرانه ولي او د علماء جعلی فتوی د ځان سره ګرځي او په علماء باندې دی ملک خوششته دی نه کنه که چا د دهریت خبر او کا دین پورې خنداو کا دا اوسه تپوسی چې بای ولې په عالم باندې دروغ جوړ کړ ولې په عالم دروغ جوړ کونه دا ځان فتوی ګرځي یو ځل یو کس راغله او مانی شي فتوی راړي فتاو دارلوم دیوبند کی ددی خبر رد کړی چې بای بیمن اروا ده بلکې زمونږ د علماء دیوبندو مفتی ولی حسن رحم الله اوسس صفات شو دارلوم کراچی نیو ټاون لی مفتی بیمه زندگی داغه مستقلی او کتاب د تصنیف علماء په دې باندې قلم رو چت کړي دو سوا درې درې سوا صفی کتابې پې لیکلې او دای پاغې باندې درو جوړی چې بای دیکړی وای کړی رضا زما عزت مند ډېر د فتنو دور دی په علماء باندې درو جوړی چې دی دوکو کې مونږ وتا سورانه شو اور سره ان شاء الله زنانو کوم حقوق یاد غری اور سره ان شاء الله مونږ ذکر کوو ور سره